Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Тэма, якую я прапаную сёння абмеркаваць, это ініцыятыва левых і прарасійскіх арганізацый, якія называюцца левапатрыятычнымі арганізацыямі, правесці 20 снежня, у дзень, калі сустракаюцца Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін, мітынг у падтрымку інтэграцыі Беларусі і Расіі. Вось розныя аспекты гэтай ініцыятывы я і прапаную абмеркаваць. Па-першае, на ваш погляд, Валер, вот чыя гэта ініцыятыва? Ну, фармальны адказ. Вот ты, хто падаваў, ты, як бы, гэта іх ініцыятыва. Ну, вот прынамсі, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валер Драко, кіраўнік ініцыятывы «Несмяротны полк», як кожны год як бы спрабуе правесці гэтыя маршы. Это яго ініцыятыва, это іх ініцыятыва. Ці гэта магчыма ініцыятыва іх, так бы мовіць, расійскіх, ну, не ведаю, куратараў, саюзнікаў, сяброў, чтобы вот супрацьпаставіць, як бы, вот апазіцыя, як бы, мітынгуе, а вот нашым. А можа быць, это і нейкая складаная гульня беларускіх уладаў. Ладно, не ведаючы казаць, ці сапраўды гэта іх уласная ініцыятыва, але ўсё ж бачыцца, што хутчэй за ўсё так. Цяжка казаць, што гэта ініцыятыва ініцыяваная беларускімі ўладамі. Беларускія ўлады максімальна спрабуюць дэпалітызаваць гэты працэс перамоваў аб беларуска-расійскай інтэграцыі, максимально сховать от громадства, максимально привести до того, как громадство тут никаким чином не удельничало, даже не отдарковывало. Тактика Лукашенко, это моя справа, я буду разбираться, это не справа громадства, не справа народа. И тому, что это тримается в секрете, тому не друкуются те документы, те дорожные карты, которые уже узгодненные. І вось гэта такая логіка ўлады. З гэтай логікі нават акцыю у падтрымку ўлады не патрэбная, бо гэта дадатковая палітызацыя, а палітызацыя гэта доўгая дрэнная рэч у беларускіх умовах, бо беларускі палітычны рэжым трымаецца ў асноўным на дэпалітызацыі, а палітычнасці раўнадушы большасці грамадства. Мы складаем пытанне, ці ёсць тут некая падача з боку Москвы. Тут цяжка адказаць. Я не думаю, што можна наўпрост так з Москвы ці з амбасады, а верагоднасць нейкіх кантактаў і нейкіх імпульсаў з боку вось такіх шавіністычных колаў, з боку тых структур, якія пішуць у розныя телеграм-каналы антибеларускія. Вось магчымы контакт з гэтымі людзьмі, некі магчымы імпульс іх боку, вось гэта магчыма, гэта рэальна. Валер, а больш вот канкрэтны прагноз, наколькі можна зразумець, па-першае, заявка пададзеная афіцыйна ў Мінгарвыканкам, і вот спадар Драко патлумачыў, што іх арганізацыя адзінства заўсёды праводзіла свае акцыі на плошчы Бангалор, як положено по инструкциях, по законах, так бы мовить. Але, ну, тут вот душа болить, горыть, так бы мовить. И тому яны подали вот в Гарвыканкам. Але, акрамя того, звернулись с листом до нового кіраўніка администрации. Пытанне, ці будзе адмова? Справа у тым, что вот, калі прыгадать досвід дозволов, недозволов, паўдозволов на той же несмяротный полк, там было складано. Наколькі я вот ведаю з год ад году, калі дазваляюць, калі не дазваляюць, калі як бы нефармальна дазваляюць, дазваляюць. У дадзеным выпадку з вашых словаў вынікае, што беларускім уладам это, як той казаў, не ў нос, але як бы і проста тупа, што называецца, адмовіць, сказаць, што не, это там священнае месца, это там парушае грамадскі парадак. Ну, как бы таксама не вельмі прыгожа. Ну, забараніць акцыю падтрымку Саюза Беларусі і Расіі. На ваш погляд, якой будзе ўсё ж такі рэакцыя ўладаў в адказ на афіцыйны зварот гэтых людзей? Ну, вельмі спакусіла было б сапраўды дазволіць ім прыйсці на Кастрычніцкай плошчы, а потым, калі апазіцыя таксама там захоча правесці, сказаць, ну, бачыце, тут ужо занята, тут вот ужо як бы ёсць іншыя людзі, якія з іншымі можна занятаць, не кангруюць. Ну, але гэта стварэнне некага прэцэдэнту, і тады пытанне будзе ў апазіцыі, чаму ім дазволілі, нам не дазваляюць. Таму верагоднасць таго, што ім дазволяць на Бангалоры, я думаю, што вось гэта як бы самы аптымальны варыянт. Ідзіце на Бангалор, ніхто там вас бачыць не будзе і чуць не будзе. Яшчэ адно пытанне, ну, яно такое ў дадзеным выпадку гіпатэтычнае, да? То есть яно як бы двойчы гіпатэтычнае, потому што пакуль дазволу няма, можа ім ввогуле ніякага дазволу не дадуць, скажуць, што не трэба вам мітынгаваць там, вы позна падалі, ну, яшчэ што-небудзь прыдумаюць. Але тым не менш, калі, умоўна кажучы, вот такі дазвол будзе, колькі яны могуць сабраць, на ваш погляд? Ну, вот ёсць досвід тых жа несмяротных палкоў. Як бы яны, ну, не сказаць, што там 5 чалавек на іх выходзіць. Ну, пэўная колькасць людзей, некалькі соцень чалавек выходзіць. Тым больш этот полк, ну, ён бы вот для тых людзей, якія выходзяць, это як бы такая знакавая падзея, гэта іх ўключае ў некі вот больш шырокі кантэкст, бо ў Расіі гэты полк ходзіць шмат дзе яшчэ. Ну, вот у нас Беларусі мы, маўляў, так сказаць, разам з іншымі людзьмі. А вот такая акцыя, яна бы колькі сабрала. Ну, вот той же спадар Драко сказаў, ну, мы не менш, чым апазіцыя зберем. Цяжкае пытанне даваць такі прагноз, асабліва колькасць людзей. Я думаю, што ўсё ж такі людзей будзе не шмат, калі там сапраўды не дазволяць правесці, калі дазволяць. Я не думаю, што без дазволу яны будуць праводзіць. А, бачыце, бессмертны полк, ўсё ж такі там такая мобілізацыйная кампанія, і доўгі час, і па расійскім тэлеканалам, і па беларускім тэлеканалам, дзень перамогі, як бы сама што галоўнае свята ў Беларусі. І людзі проста так выйшлі бы на плошчы перамогі, а тут як бы ёсць нагода выйсці і прайсці вось пад брендам «Бессмертны полк». Цяпер жа ніякай такой мобілізацыі нема. Наадварот, дэмабілізацыя ў медыі Расіі і Беларусі. І калі гэта не будзе падтрымка з боку ўладаў, а яна наўрад ці будзе, то людзей, якія на падставе некіх каштоўнасных элементаў взялі і прыйшлі бараніць беларуска-расійскую інтэграцыю, ну, думаю, што такіх не шмат. Думаю, што гэта будзе менш, чым сабрала апазіцыя. Валер, а зараз пра, як мовіць, змест, пра магчымыя, я не ведаю, тэзы, пасылы, лозунгі гэтай плыні. Ну, што яны там запланавалі, мы з вамі не ведаем, але, ну, ёсць пэўны набор выданняў. І у Менску, і рэгіянальных всякі там «Чеснок», «Палітрынг» і шмат-шмат, от, з апошнім часам іх даволі шмат з'явілася. Ты ж телеграм-каналы, якія вы памянулі. Але, як бы, вот мы з вамі, я памятаю, на пачатку гэтага году абмяркоўвалі тое, што вот, як бы, вот это беларуская, руская, назовем ее так, руская партыя, ну, яны былі даволі асцярожныя. То есть, вот, калі гэтыя людзі выйдуць, яны вот што падымуць там? Аб'яднанне з Расіяй, вступленне ў Расійскую Федэрацыю, там, я не ведаю, даёшь на дзяржаўныя органы, ці што, ці мы просто за саюз. Ну, за саюз, ён і ёсць саюз, ён і зараз ёсць саюз, нават 3. Саюзная дзяржава, Еўразійскі саюз і АДКБ, ну, вот От калі ласка. Так, а як бы ў чым патас? Пытанне пра выхад з гэтых саюзаў, ну, ён як бы нехта яго ставіць, але не сказаць, што гэта актуальны пункт парадку дня нават апазіцыі. І таму па тым інфармацыйным кантэксце вот этой рускай партыі, назавем ее так, у Беларусі, што яны дакляруюць? Я думаю, галоўны пафос гэтых выступаў і лозунгаў можа быць такі. Мы супраць той апазіцыі, якая супраць інтэграцыі Беларусі і Расіі, братіх народаў. Прыкладна вось так, мы за саюзную дзяржаву, мы за паглыбленне інтэграцыі. Мы падтрымліваем кіраўнікоў Беларусі і Расіі, якія зараз вядуць перамовы аб інтэграцыі. Я не думаю, што будзе некае такое тлумачэнне, паглыбленне ў гэтую тэму. Просто можна, што мы за інтэграцыю, і гэта цалкам дастаткова. Іншымі словамі, пытанні, якіх вакуль якіх насамрэч ламаюцца дзіды паміж Масквой і Менскам, афіцыйнай Масквой, афіцыйным Менскам, яны як бы будуць абыходзіць. А вот в сваім друку яны іх абыходзяць, ці вот апошнім часам, мне здаецца, ўжо дзесьці гэтым летам, вот в этом друку, ну ўжо пачалося там, што трэба прызнаць Крым, трэба прызнаць Абхазію, трэба ўвогуле, так бы мовіць, стварыць настаящі саюз. Ну, с президентом, с парламентом, с урадом одиным. Нормальный союз, а не такие вот, як зараз. Это сапраўды так? То есть вот это у их як бы пропаганде, это уже мейнстрим? Я думаю, головный сенс, головный месседж, мы супраць белорусских националистов, которые не хотят братской интеграции. Вот головный посыл. Я не думаю, что будут некие лозунги, которые идут насупрать позиции официального Минска. Я вот этого не бачу. Ну и еще таки момент психологичный, вот про что, как бы, господар Драко сказал. Ці не отрымается так, что, как бы, вот, коли им все-таки дозволят, коли они проведут, колькость прихильников и противников интеграции психологично в громадской думце, у медиа, почнут, как бы, ассоциовать с колькостью людей, которые вышли на митинг за и на митинг супрать. І тады як бы высветліцца, што вот эта прапорцыя вызначаецца толькі паводле колькасці маніфестантаў. Ну, у беларускіх умовах такія, ну, проста арыфметычныя падыходы да таго, колькі людзей за колькі супраць, менавіта сыходзячы з тых, колькі вышлі на вуліцу, мне падаецца, нідзе неправільна, бо в Беларуси главным противником белорусско-российской интеграции является белорусская влада. Сегодня на свободе. С вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Валер Карбалевич. Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе. Пусть будет это ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда. Гэта будзе праблемай. Але, ну, факт застаецца фактам. Вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой. Літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў. Так, ці амаль так, рабілі ўсе. Мы зараз... Forever. 19 верасня 91 года на мапе свету з'явілася новая краіна – Рэспубліка Беларусь. Уласна, Беларусь де юре была незалежна ўжо некалькі тыдняў з 25 жніўня, але вось менавіта ў той дзень назва БССР была змененая на Рэспубліку Беларусь. І ў той жа самы дзень дзяржаўным сімвалам Беларусі стаў бел-чырвона-белы сцяг, а таксама герб пагоні. Я для нашых маладых слухачоў проста дам такую кароткую рэтраспекцыю, што адбывалася. Гэтая падзея адбылася на нечарговай сесіі Верховнага Савета. За дзень да гэтага

их боку. Вось это максимально, это реально. Валер, а больше вот конкретный прогноз, насколько можно зразуметь, по-перше, заявка, подаденная официально у Мингарвыканкам, и вот Спадар Драко потлумачил, что ну, их организация «Одинство» завсёды проводила свои акции на площади Бангалор, как положено по инструкциях, по законах, так бы мовить. Але, ну, тут вот душа болить, горыть, так бы мовить. И тому яны подали вот в Гарвыканкам, але, кроме того, звернулись с листом до нового керовника администрации. Пытание, ці будет адмова? Справа у тым, что вот, коли пригадать досвід дозволов, недозволов, паудозволов на той же несмиротный полк, там было складано. Наколькі я вот ведаю с год от году, коли дозволяют, коли не дозволяют, коли як бы неформально дозволяют. У даденном выпадку с ваших словов выникая, что белорусским владам это, як той казал, не у нос, але як бы и просто тупо, что называется, адмовить, сказать, что не, это там священное место, это там порушая громадский порядок, ну, как бы так само не вельми пригоже. Ну, заборонить акцию подтримку Союза Беларуси и России. На ваш погляд, какой будет все-таки реакция владов в отказ на официйный зворот гэтых людей? Ну, вельми факультетно было бы, заправды, дозволить им провести на Кастрычинской площади, а потом, когда оппозиция так само там захочет провести, сказать, ну, бачите, тут уже занято, тут вот уже, как бы, есть иншие люди, и с иншими лозунгами тут не конгруют. Ну, але... Это створение некого прецеденту. И тогда питание будет у оппозиции, что мы им дозволили, нам не дозволяют. Тому вероятность того, что им дозволят на Бангалоры, я думаю, что вот это самый оптимальный вариант. Идите на Бангалор, никто там вас смачить не будет и чуть не будет. Еще одно питание, ну, яно такое, в даденном выпадку гипотетичное, да? То есть, яно как бы двойче гипотетичное, потому что покуль дозволу нема, может, им в огуле ніякого дозволу не дадут, скажут, что не треба вам митинговать там, вы поздно подали, ну, еще что-нибудь придумают. Але, тем не меньше, коли, умовно кажучи, вот такий дозвол будет, кольки они могут собрать, на ваш погляд? Ну, вот есть досвід тих же несмиротных полков. Как бы яны, ну не сказать, что там 5 человек на их выходит. Ну, певная колькость людей, несколько сотен человек выходит. Тем больше этот полк, ну, он бы вот для тех людей, которые выходят, это как бы такая знаковая подея. Это их включая в некий вот более широкий контекст, бо у России этот полк ходит, шмат где еще, ну вот у нас в Беларуси, мы, мовляв, так сказать, разом с иншими людьми. А вот такая акция, яна бы кольки собрала. Ну вот той же Спадар Драко сказал, ну мы не меньше, чем оппозиция сберем. Тяжкое питание давать такие прогнозы, чтобы было колькость людей. Я думаю, что все-таки людей будет не шмат, когда там сопроводы не дозволят провести, когда дозволят. Я не думаю, что без дозвола они будут проводить. А, бачите, бессмертный полк, все-таки там такая мобилизационная кампания и долгий час и по российским телеканалам, и по белорусским телеканалам, День Перемоги, как бы, а мы что, головное свято Беларуси. И люди просто так вышли бы на площадь Перемоги, а тут, как бы, есть нагода вывести и провести вот под брендом «Бессмертный полк». Теперь же никакой такой мобилизации нема. Наоборот, демобилизация у медиа России и Беларуси. И коли это не будет подтримка с боку влада, а она навряд ли будет, то людей, которые на подставе неких каштовностных или моментов взяли и пришли боронить белорусско-российскую интеграцию, ну, думаю, что таких не шмат. Думаю, что это будет меньше, чем собрала оппозиция. Валер, а зараз про, як мовить, змест, про махчимые, я не ведаю, тезы, посылы, лозунги гэтай плыни. Ну, что яны там запланавалі, мы с вами не ведаем, але, ну, есть пэўны набор выданняў. и у Минску, и региональных всякие там чеснок, политринг, и шмат-шмат, вот, апошним часом их довольно шмат з'явилось. Ты ж телеграм-каналы, якія вы помянули. Але, як бы, вот мы с вами, я памятаю, на початку гэтага году абмярковывали тое, что вот, як бы, вот это беларуская, русская, назовем ее так, русская партия, ну, яны были довольно асцярожныя. То есть, вот, калі гэтыя люди выйдуць, яны вот что падымуць там? Аб'яднанне з Расіяй, вступленне ў Расійскую Федерацію, там, я не ведаю, даешь на державные органы. Те что? Те мы просто за союз. Ну, за союз, он и есть союз. И он и зараз есть союз. На вот три. Союзная держава, Евразийский союз и АДКБ. Ну, вот, вот коли ласка. Так, а як бы, у чим патос? Пытание про выход из гэтых союзов. Ну, и он, як бы, нехто его ставить, але не сказать, что это актуальный пункт парадку дня на вот оппозиции. И тому, по тым информационном контексте вот этой русской партии, назовем ее так, в Беларуси, что они декларуют? Я думаю, главный пафос этих выступов и лозунгов может быть таким. Мы супрать той оппозиции, якая супрать интеграции Беларуси и России, братьев народа. Прикладно вот так, мы за союзную державу, мы за поглубление интеграции, мы подтримываем правников Беларуси и России, которые сейчас ведут перемоги об интеграции. Я не думаю, что будет некое такое умочение, поглубление в эту тему. Просто можно, что мы за интеграцию, и это целиком достаточно. Іншымі словамі, пытанні, якіх, ваколь якіх насамрэч ламаюцца дзіды паміж Москвой і Менскам, афіцыйнай Москвой і афіцыйным Менскам, яны як бы будуць абыходзіць. А вот в сваім друку яны іх абыходзяць? Ці вот апошнім часам, мне здаецца, ўжо дзесьці гэтым летам, вот в этом друку, ну, ўжо пачалося там, што трэба прызнаць Крым, трэба прызнаць Абхазію, трэба вогулі, так бы мовіць, стварыць настоящий саюз, сапраўды. Ну, с президентом, с парламентом, с урадом одиным. Нормальный союз, а не такие вот, как зараз. Это саправды так? То есть вот, вот это у их як бы, пропаганде, это уже мейнстрим? Я думаю, головный сенс, головный месседж, мы супраць белорусских националистов, которые не хотят братской интеграции. Вот головный посыл. Я не думаю, что будут некие лозунги, которые идут насупрать позиции официального Минска. Я вот этого не вижу. Ну и еще таки момент психологичный, вот про что, как бы, господар Драко сказал. Ці не отрымается так, что, как бы, вот, коли им все-таки дозволят, коли они проведут, колькость прихильников и противников интеграции психологично в громадской думце, в медиа, почнут, как бы, ассоциовать с колькостью людей, которые вышли на митинг за и на митинг супрать. И тогда, как бы, высветлится, что вот эта пропорция вызначается только по водле колькости манифестантов. Ну, в белорусских умовах такие, ну, просто арифметичные подходы до того, кольки людей за, кольки супрес, ну, наверное, приходят из тех, кольки вышли на улицу, мне подается ни день, ни правильнее, бо в Беларуси главным противником белорусско-российской интеграции является белорусская влада. Сегодня на свободе. С вами были я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Валер Карбалевич. Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе. Пусть будет это ваша погоня с конем, но чтобы на щите обязательно была наша пятиконечная красная звезда. Гэта будзе праблемай. Але, ну, факт застаецца фактам. Вот яны ўспрымаюць чырвона-зялёны сцяг як свой. Літаральна мора бел-чырвона-белых сцягоў. Так, ці амаль так, рабілі ўсе. Мы зараз... Дзевяностыя. Forever.